ا د ګنا نه ځان خلاص کا ګننګاری ګم خزه به وای ا دا تنو چې ان شاء الله وای سرستان ان شاء الله رشي زدی تاریان څه مطلب ان دا مسله غلطه ده کدا صحیح وین ایوب علیہ السلام نے بدا رخصت ہو چه در دکو رخصت ہو رکھے در سلو لختو پا دیبانیو پا سلو دکو ہوا نو در رخصت بلو رکھے ہو کنا چه دو آوائی مسئلی انشاءاللہ ہوا ایدی تحارن ابو الفضل مراغی چه خصو چکو چه دای در تنور والے در روڑے پا خول والے دی دوم رلوی پوا دی دوم رلوی عالم دی مسئلی و تدا سیا دی پا قرآن دا سی پوا دی نو دی کلی نواتل ندی پا کار اگر اوخ والا سر جوڑ رو اوکر لکوی زنه دنزما سامان واپس رو واپس را ابو الفضل مراغی بغداد کی پاس و بغداد کی مرده وی امیانی داسی مولیان دینو مولیانو بیس مقام دی کل نسو کزی واپس ران وازکر رب کیزا نسید که کال پس انشاءاللہ و ایلو سر مخ که کلام غلطی ده نا ایوب قسم کرد اللہ با تو کال پس ویلی چی انشاءاللہ و چی مخ که خبر خطا شی خدا زالله حکم دی غزالله حکم دی زکم آوی زالله مخ که ادب ذکر شده بل ادب ذکر کی کہ یہ شیوجنا اللہ یادو نوس یاد کا کرنا انشاءاللہ ہوا حدیث کی راضی نبی علیہ السلام خورا خورن بسم اللہ ہوا کہ دن یور شو نو پمیانز کی آخر کی ہوا بسم اللہ اول ہو و آخرہ نو دا دا اول سرو لگی دا مطلب دا چھ زمان یور شیو پا اول کی مزمان دا اللہ نم زرکی دے او اسم دا اللہ نم پا زرکی دے اول ہو و آخرہ وقل عصا ایادینی ربی لی اقرب من هذا رشدا تیر کرے دو وقت پا غار پر کی پر غتنگی کی ثلاث مئت سنین در سو کالا وزدادو تسان جا تکڑیو نهم حسابون دو چلے دا غوخ سرم یو قمری صاحبو ادویم صاحب شمسیو شمسی صاحب غالبو نو شمسی صاحب بانے در سو کالا پورا کیدا قمری صاحب لے راوالے نو در کالا پیدا پاسا کیدا نه کالا پیدا پاسا کیدا زکر شمسی صاحب لکدا اس چلی گی انگریزی تاریخ پی صاحب بانے دا دو کال پورا اتلس شلی روزی دے اتلس شلی که یو میاش دا تیش تورا ولی یو میاش دا تیش تورا زی نو یو میاش پا که دا دو دیر شورا ولی که یو میاش دا نهش تورا زی نو بلو پسی دا یو دیر شورا ولی نو یو میاش دا دیر شورا لو برا دا دیر شورا شو خواه اتلس شلی روزی دی قمری صاحب که کال اتلس شلی روزی نده دی کمی گی میاش دا یو کم دیر شورا شی دو دره میاش پس بلا میاش دا یو کم دیر شورا شی او پس بلا میاشت دیو کم دیر شو رسی خامخادر چلور پینزر وزی دا پا کال کی کمی گی دا تلش و روز مکمل نی پا سلو کالو کی کم نکم دری کال قمری زیادی گی پا دری سو کالو کی نه کال قمری در روز پی صاحب بانی زیادی گی نو پا دی اعتبار بانی جدا جدا کرو چکا شمسی صاحبی وی سلاس میات انسینین که قمری صاحبی وزدادو تسان زیادی کلی پی نه کلنو نورم نو پا دی صاحب بانی انداز پورا شو دوم را وقت او تیر کرده بیا اللہ پیدا کرده اعلانو که نتیجه دی واقعی دی دوارو هو اعلان کوا همیشا قل امر کلا دا پارا دا انشا رازی تجدید چی توی لکی امر کلا دا پارا دا دوام رازی دا میشوالی رازی هر عجبا که دا خبر دی یا از عربی نده سره لگیا دے سبق ہوئی رو کے لگیا دے سبق ہوئی استاد اپلاری تو سبق وایا وایا وایا اور یہ بس کڑی تو وایا نہ مانا تسلسل کا ہمیشہ وا پر دائم دا شان تو بل چکار کئی وی کوای کوا مانا ہمیشہ کوا دانے چتا نہ کونو دو تم چ کوای کل نہ کئی را کارو کا کوا دے چرے قوان قران وئی دا قل وایا سمانا مخی پیغمبر علیہ السلام نویلہ دا مسئلہ چی عالم الغیب اللہ دے بلچوک نشدی دا خود اول نویلہ او سو توی امیشہ وعا او سو دلیلون شو پا دیرہ نایو وعا دا سابقہ فاقیہ بینا ٹکی پی ٹکی وعا پی غیبونو یو اللہ پوگی نبلچوک قدرت دیو اللہ دے نو بلچا حجرت او جہاد مل پر خودل پا دغا مسئلہ دینو پا دنیا بانی سابقہ فاقیہ دا نتیجی اللہ اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ایکی واللہ علیہ علم دو پٹو پاسمانو نوزز مکو پاس اولان دیا یو اللہ سخدی لہو مخی کرے دیکھنا اختصاص دے مانا صدا لا یعلم الغیب الا ہو لا یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض الا ہو خاص اللہ علیہ علم دو پٹو پاسمانو نکی دیا کپس مکبانی اب سر بھی آسمی صلور درم جملہ افسر بھی خریدن کے دے اللہ ہر چینی دروازی نی دشپینی پیرڑینی نرینی لرینی نزدینی اللہ رب العالمین تا علم کا فرق نشتا دے اسمیا بھی اسمیا ریخ آوری دن کے دے چا چوائی ناغ آوری دے کی گی دیر خریدن کے دے چا بیان کا واقعہ دا سابقا و پکم ترتیب ہے نا اللہ دیر دیر خینی اچھی آوری سوک نا اللہ دیر خینی افسر اسمیا دیر خاوری دن کے چوائی دیر خاوری دن کے چخل کو تغوگی دی آوری درے جملے مالہم من دونہی من والی جن نشتے مخلوق لا اصحاب کاف ہوئی نو ٹک دکن اصحاب کاف مخلوق کی دنی مالہم لی اہل السماوات والا غرائب القرآن والا ہوئی نشتے دولارا زمکی اسمانون والا ٹولارا سواد اللہنا من والی ان چوک کارون سماون کے ولی زموار کارون جوڑون کی ولا یشرک پنجم جملہ نشرک اللہ پروفیسر اخبر کی چوکم لا یشرک فی حکمی احدا حکم ددی زیادہ واخلا پدی چلور مسلو کی اللہ چوک نشرکی اللہ عالم بما لبثوا مخلوق تو پتہ نشتے چو چو وقت تیر کو اچو بتیری گی اصحاب کاف سو تیر کرو چو اللہ نے ویڑی دا شنت لہو غیب السماوات والارض دے فیصلہ کی اللہ سر چوک شریک نشتے اسمی ابصر به و اسمی پدی که در اللہ سر توک شریک نشتی ما لهم من دونهی من ولیین توک مددگار معاوین نشتی و لا پدی فیصله که اللہ سر توک شریک نشتی لا اشرکو فی حکمی احدا پدی فیصله که توک نشریکی نه پیغمبر نه ولی نه فرشتان نه پیره نه مر نه جوانده لا اشرک فی حکمی حکمام نشریکی اللہ پا فیصله اخبره که توکم حکم با پا دنیا دیو اللہ چلیکی نه بل پدے مسئلہ صاحب کا حجرت کے عمل کے پریخا اور پدے مسئلہ باندیا غسر اللہ مدد کرو رحمتن لور کڑو لا یشرک فی حکمی احدا دا پنزو نکتی ذکر کردی اور دا پنزو اور نکتی نتیجہ اگر دے دو واقع دا صاحب کا تذکرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہا تیوی نپے گی تا تا پتہ نشتہ دے دا اللہ پو نمبانی وا وطلما وحی علیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتی تعلیم اور تربیہ پر قرآن بخلق سمی گی پبل تعلیم نہ سمی گی واللہ العظیم پبل دعوت وقتی فرق رازی وقتی عمر لا نہ سمی گی کلکی گی پینا سمی گی عمر لا کلکی گی عمر لا پ دعوت تو قرآن پ تعلیم اور تعلم دی کتاب دا دنیا نہ شرک و بے دینی ختمی گی پ قرآن باندھے آسمانی کتاب باندھے قرآن دا ذکر گئی ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون تاسو ته پیغمبر د بدی نشویل د ناروا د تنشویل نبی ادا ذکر کی ولی أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وجه صدا بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون سورة آل عمران کی وی ومن تم بیا خود لی ولی ناروا وای من تم دیار دا مسئله ولی ناروا وای درو مو بما کنتم تعلمون الكتاب و بما کنتم تدرسون کفر و شرک بن راضی پا سبب داگی چی کتابی او بلتا خواهی او پا خپلی او آیای بیدین با پا دی ویلو از دکولو ختمی گی پا بل سباندی با وقتی طور ختم شی خو سبب بیا راضی از قرآن پا دعوت چو پیرا سم شو لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم من حمید زور عامی مسجده کیوی دی کتاب مخلا بیا مقابلے رس چوک نشراتے تنزیل من حکیم من حمید نو ذکر قرآن و وطلما اوحی علیکم من کتاب ربک بیانا و خلقو تا آغت چوہی کی تا تا دی کتاب در ربنا دی اطلو تلاوتو کا اولولا نو آغا خلقو تا چچا تا الوس آئی پا مانا پویده کنا نو آئی خلقو تا دا صدق زوتو ادا اطلو مانا ابن کثیر پہ یوشتم سپارہ کے پمانا دے اقرا بانی کرلا بل لگ اور اسو یوشتم سپارہ دین شروع دا کنا اتل اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک دا بیان وا اتل ما اوحی الیک ات کی بل لگ ما انزل الیک چ اللہ سر علی گری دے غور اسو مانا سر فهم نے ورسو وا خلق تا بیان یو کا بل دا چ بیان دا قران کا تعلیم دا قران بے تلاوت نہ کی نکی کنا تلاوت نہ بشورو کای تلاوت نہ شروع کر ہدایت پہ مطلب بانوے پوئے بیان کا خلق تا تو لا چیتا تھا رب طرف نہ دی یعنی لکھ لے فرمان در رب دی من کتاب رب دے دے بیا رب دے کتاب در رب راغ لے دے تربیت تو پارا دا دے نصاب د تبلیغ او نصاب د دعوت کتاب د الله د تورو پیغمبر تیرو پیغمبرانو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د دې امت نصاب د تبلیغ او د دعوت کتاب د الله دی چې کتاب د الله رسټو کړی دی نو خلق نشي زموله. امام مالک وی لن یفلح آخر هذه الامه الا ما اصلح اولها. د دې امت رستنی تر قیامت پوری نشي زموله ایسیو پروگرام ایسیو دعوت ایسیو تعلیم و تربیت بے دا اغا تعلیم و تربیت نا چی اولنی پی سم کرو اولنو کی بے دا قرآن نا اشرح دا قرآن نا بل چو نو اغا پی دسی سم شو او داسی ناکارو چی دیو بلوینی بیس کلی لون بے لالولی جوندی بے خخولی دا کمرو نا برغلولی پا بل بانی بے عملو کرا ایس پی سب امر کو او جیداد دو لزبت کو العادیات ضبحن کی قرآن تاریخ دا قرآن شبین کردی دا حالتون پی او اپا دے دا پاس بانی کی سم شو نو محافظان شو چی ڈاکوانو اغای محافظان کا عدی وی رضی اللہ تعالی نو نبی علیہ السلام تمی شکایتو کو خواریو بی امنی دا وی عدی امن براشی دولت بوم راشی خوچ دا اللہ کتاب دنیا کی ارسی عمل پی شروع شی لئن طالبک الزمان که وقت دی اوگود شو نو تبا اوی نیمال با دوم رشی جتا سو بای ورکاوائی اغسطو والا بای نی امن و امان با داستی راشی چی پیغل جنی پا کالو ڈکا با دی عراق ندوانی گی حیرانا ابیت اللہ تبزی لا تخافو الا اللہ دا اللہ یا رب سر دول چای رب سر نی دا حالت براش عدی وی رضی اللہ تعالی خپل زمانہ کی جللی وی افسوس دی ارمان پیغمبر سلام نشتی مال ورکو اغسطو والا نشتی سوک ویز ماجت نشتی او اومیلی دا پخپره چی جنه روانه دا کالی سخه دی پیغل جنه روانه دا بیت الله تا یوازی خیلی نکول چی دات الله خوروانه وا میما تا پوسو که چی خوراکه دا کم دی نراله دی حیره نرالم مای چر تا دی ویزه بیت الله تا زم ایما یریگی نه ایولی یریگم دا مسلمانان حکومت تی زما رونه جی طول خوین نیمی دی دا اللہ نسیوا دا برچانه یرنکو دا محافظی نبی علیه صلی اللہ علیه توی زما استاد نبی علیه سلام چکر داوی چی جنی بدا سی دی وی ما زلکی وی باز رو ایتون کردی ما اوو تا آین دی عارو طوین یا رسول اللہ اید اللہ پیغمبر زما دا قبیلی اغا بدماشان زوانان بکرتی چی جنی با تیرو اغا پادشی و کالی با موسخی آین دی عارو طوین رسول علیه صلی اللہ علیه می استاد قوم دغا بدماشان با محافظانی بیا د به بیا حفاظت کی عادی جلل ای چې پیغمبر اسلام توی لغه ټول شو غوړ نشتی لن یصلح اخر هذه الامه موږ په ملک امن راولو امن تراولی قران یې موږ زو خلل امن راولی د اسلامه ته موږ امن راولو نو ستانه د دې امید کو زینیول متا بدن نه راوسته او زما تاریخ دو تیر شو ته راځي پیښې ته بدن نه راوسته نو موږ امن راولو ما ته امن راوسته شي تاسو رڅو پولسان او لوړې ز سره ته په دې امن راولي راسته شي ته امن زما کار دې زرا ولم زه د قوم خوانم پختوري ما قوم لرم ملک می دی علاقه مسلمان په مسلمانانو کې بیا عالم زه به امن را نه ته به امن راولي خو چې کني ته دې بیا امن نه راغ امن دي هغه امن دي زه مطالبه کوم د شری قانون ته نه راکای زه خلک پاسم شری قانون وړه په ما ثبوت وکړه چې یو ټماټر می ځای کړی یا پا جلوس کی یا پا جلسا کی یا می دا چا دکان تا کتلی پی برتبانی اور دا سیاسیانو جلسا چا شورو شون دکانو نو لوٹی مرگ مار پا کیوشی اگو تا خوی چرتن نیوی لی کیا من راولم خدا مولا تا پا نظر کی بس کاری کی مولا تا ازا من راولم تا من نشت راستی زرال خدا باو می پی واچاو سڑے دغشو وار خطا شو بلکو سید دقا سید منگ استاسو نم دقا امید کو مای چی امید که نماغ سلا کردی پر می رکنه بعد نیم را سوی باقی پستا ہے وار امن با پا کتاب دا اللہ رازی پا لور چوباری نرازی پا جیل نرازی پا وجل و قتل و قتال باندی نرازی قرآن دیو جنید کرکی ما اوحی علیک من کتاب ربک نشتے بدل انکی دا فیصلو دا اللہ فیصل دا چو قرآن با دنیا کی ویلے کی گی امن و امان برازی دا اللہ فیصل دا عالم الغیب اللہ دینا بلچوک دا اللہ فیصل دا خبینا اولید انکی اللہ دینا بلچوک دا اللہ فیصل دا ما لهم من دونی من ولی دا اللہ فیصل دا لا اشرکو فی حکمی احدان دا با نبدلی گی مانا ما بدلوی پاکستانیانو دا اللہ طول فیصلی دا بدل کری زیموار بل چوک دے پغیر مانی پی مڑا جندگی او دا شانتا قانون سازی دا قوم کار دے دا جمہور کار دے دا اکثریت کار دے دا پنزو والا فیصلے دا اللہ پاکستانیانو بدل کری دی اچھی بدل کری دی مسلمانانو نو اس مسلمانان ندی پاتے کنا دا مخ کنا دا شانتا لڑلی تو گوڑی ناغا جو آغا شانتا پاتی دی لامو بدل کناتے او بیا اکا بدل کی لن تجد من دونی ملتحادا چلی بیا نمومی تا سوا دا اللہ نا زیادہ گردے دو لحد کا گواری تا ہوئی چی دے طرف نا اگر دی پا مصیبت کے چا طرف تا غدی بچی ملتحادا زیادہ مان با نمومی نا زیادہ گردے دو دا امر دے منگتا اتلو ما اوحی علیک من کتاب ربک پیغمبر سلام دنیا نا لار نا دا امر منگتا دے اتلو ما اوحی علیک من کتاب ربک امر دا دے لا مبدل لکلماتی امر دا دے لن تجد من دونی ملتحادا کبل لار دیونی وا دا مان زی دینشتی گوارے او سر مرگرشم بچ بشم امن امان براشی تنخواہ برا کی بلت برا کی لن تجد من دونی ہی ملتحدا مولیان چی پینجیوز بانی زان خرد کو لن مبدل لکلماتی لن تجد من دونی ہی ملتحدا و مولا دا چوک بد اخلاص کی دا اللہ دا گرفنا اروزی دا اللہ پلاس کیوا لا شرک فی حکمی احدا لن تجد لا سلم من دونی لا ولیون من دونی من ولیون زموار نشتره نو دا اللہ قانون بیان کا خطا وار خطا کی گم اصبر نفسک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسلی خدا علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون ولا تعد عیناک عنهم تريد زینۃ الحیاۃ الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ يَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا سورة كهف أولي بنيادي مقصد حق ده الله رب العالمين خودلو او داغی عنوانو نفس شرک فی العلم پا غیب و سوا دا اللہ نبل سوک نپویگی مخلوق اگا دا هر قسم مخلوق چی داغی دا پارا سو واقعات بیانی تاریخی و سرد نورو لوی و غط و غط و حکمتنو او بنیادی و مسلونا دا صحاب الکهف تذکرہ پا نفع دا علم الغیب دا اول نہ تراخیر دلیل دی او سرا نفع دا قدرت او دا تصرف چی او سرا اختیار نو دا شانتا او سرا داون بیانی چی عبادت حق دا اللہ دی اصحاب کهف و خپل دی خبری قرار کئی دا مسئلہ او سرا بیانی دا عبادت اهم بنیادی رکن اغا اطاعت فی الحکم من اللی اتباع دا رب ما اغا چاتوی لکی چی قانون دا اغا چلی دا مسئلہ سر ذکر کر چی کورا غم پا دی پریخیو سورت مکی دی دا ابتلا منازل و خودل حکومت سر با دی خلافی قوم سر با خلافی پلار قوم دا غصر رشتہ داران سر با خلاف رازی دمری پوری چی برداش نشکول نو کور کلی با دا بانی پریخود رازی دا شانتا سختی او تکلیفونا پا خوش و بیابانونی کی با دا بانی وقتی رول رازی اسباب د معیشت بد سخنی اخر دا چیرا خطره بد دشمنو می د دشمن پلاس کی بو مراشی الله بدل نجات در کی خلاصی بدی نو داسې نور حکمتونه به کیم ذکرو اغای تفصیل سر بیان کرده درم رد شرک پا کیتوکو شرک بلا عباد الصالحین نیکان بندیان دا خدایی صفت لائق و قابل گرنل دا بنیاد دی دا شرک پا دیو جبان دی دا مسئلہ دا اہل اصحاب کاف ذکر کرده چا اغو سر خپل اختیار نو علم غیب و سخن و قدرت نو دا شانتا لائق دا عبادت و دا تعظیم نو زانی ندی اخلاص کرده بل بسوکت اخلاص کی دا اغا مسئلہ ذکر کرده آغی کی او بنیادی مسئلہ دا ام ذکر شده اصولو چا درگاهونو جوڑول قبرونو دا تعظیم کول قبرونو سر عبادت خانی جوڑول تعظیم دا پارا دا عبادت دا پارا دا کار دا ہمیشہ راستے دا الذین غلبوا علی امرہم دے دا بیدینو کار دے دیندار خلق قبر سخ جماعت جماعت سخ قبر نہ جوڑی دا مسلمانانو کار بدائی او کچری دا شان تے دے جوڑ شیو لا یصلا فیہ فرض ولا نفل فرض نفل مز یو تدی پکیتا نکی اولی عقیدہ گندکی گی عمل گندکی گی دا خلق و خیال خرابی گی عالمانو دومره احتیاط کړی دی د شرک نه د بچ کېدلو دپاره وایي چې په قبرستان تیریږي او بیا پکې ته یادګار قبر اومي دعا او ته کوي نو لاس مو اوچتوه هغو ته دعا کوي لاس مو اوچتوه که لاس اوچت کی نو څوک ناپوهه چې په زړونو کې زیغ دی شبهه ده توروالی دی اغا با دا خیالو کی چی دا سره دا دو نصا غواری اللہ سمو چطا دعا خود زرش شده یا که پخلوی وای دا غیر دا غا وهم نو پیدا کی او چی دا غشان تزهی نو خلکو که دا وهم پیدا کی نو اللہ سمو چطا ناروا ندی غور دا دی چی اوچت نکی بیا دا امی و مسئله دا فعلمانو لکری دا ابن الحاج مدخل کی وی اکلا قبرونو بانی ڈبی جوڑی دی گمبت جوڑ دے یا خلاف د سنت نه جوڑ دی نو دی قبر تا دعا کولم ندی پکار دعا تا مکوا چی پی تیرے گی دعا تا مکوا پا یو شرط جائز دی چی دا معلومات یی چی دا سڑے خسڑے و دا وصیت کرو چی زما قبر د سنت نه خلاف مجوڑا وی نو دا وصیت کر لے دے مجرم نو نو دعا تا اوکا کدا پتا نو ملکی رواج دا قبرونو دا جوڑو لده او آغا وصیت نده معلوم چه دا وصیت کرده او کنا نو بیاو تا دعا مکو ہوئی دا ولی دی دا پارا چه چوک دیوینی چه دی خود دعا نکی او پتا و تولگی چه دا پدی واجا چه دبا دا پی او گمبت پی جوڑ کرده دا شن تخزی دنگی دنگی جوڑی کردی مناری دی پی نو آغا با بیا دا شن تا قبرونو نجوڑی د منی د منکر د نه د منکر نه یو طریقه ده دا ابن الحاج مدخل کی وی ما یو کتاب لیکلی د پښتو عقیده موز او ضروری مسئله دا مسئله مې هغه کې تفصیل سره ذکر کړل یو بل هغه کې هم تفصیل سره ذکر کړل په کار دا چې احتیاط وشي یو موقع کې زه او خان مولوی صاحب الله دې غوره جنتونه ورکړي ول روانو تبلیغ کی تلیو دعوت کی قبرستان مانی تیر شو پا قبرستان کی دا غد استاز قبرو دیر خلق ورا سرا دعا مکولا نو غلا سنو چت کری دی مزلن پریخیو ختم شو خبر روان شو نو خلق آغا تم گوری ما تم گوری چی یو دے که دو ملیان دی یو سکی بلبل سکی نو آغا تا دی احساس شو وی چی دخو کرو امام روا کارو کو خدا و دا دا چکری دی دا طریقه خواه چی لسونه نوی اوچت کرده خود جایز دی ما اوچت کرده نو اعتراض مکوه غوره طریقه دا دا دا سیده نو بهتره طریقه هم دا دا چی لسونه چطول سر خلکو که شبه پیدا کیگی نو احتیاط پده دی او دا چی دغشن تا دستوری و رواجی جوڑهی معروف سره دی نو اغا دی رودری گی نو دعا دا پارا لسو چطول سکه دعا دی تم نکی زکر دا منکر کرده پخپلا وصیت اندے کرے ذمہ وار دے نو دا بنیادی مسئلہ پکی تو بیان شلا او دا عالمانو فتوہ دادا چے لاس دی اورا سے نو یو سی کرن گمبت دلبار منارے پر خودل روانی دی دا بروانی د شریعت یو مستقله محکمه ده الله تدعا قبر مشرفا الا سويتا فریضه د حکومت ته روانی به ختمی وي او د عوامو نه ده عوام کې روانی نو دا غینه به خپل جوړ کی فساد بم جوړ شي او دا غینه به خ مضبوط جوړ کی عوام له احتیاط ته د حکومت فریضه ده چې هغه روانی او ختمی دا مسله په کتاب بنیادی بیان شوله اوس دې مین کې ذکر کړي د څه بنیادی خبرو یو تلقین د دعوت الله په تعلیم د قران باندې خلقو ته دعوت ورکا خود قران په تعلیم ورکا ځکه دا پایدار دی دا همیشه د پاره دی بل دعوت وختي چې د قران دعوت قبول کړی دی او په پیدل دی نو شرک به چرته هغه مرګ ته ناراضي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی ان الشیطان قد ایس من جزیرۃ العرب ان یعبد فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش شیطان جزیرۃ العرب کی د شیطان د عبادت نه اند شرک نه ما نه امید شه دی زکه خلق ته قران بیان شو قران تو رسیده قران یو مانو نو په جزیرۃ العرب کی به شرک نه ولکن فی التحریش نور فسادونه به جوړی شیطانی اختلاف او یو بل تپارول دا وی خود شیطان رضا په تعظیم د غیربانی یعنی په شرک بانی چې بنیاد دی د ټولو ګناونو دا به پکې ته نه دا غی وجه ستا قران خریدل خور شیری قران بیان شیری دیو جن تعلیم تلقین یو کو اتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک نور قانونونه بدلیږي دا بدلیږي نه دویمه خبر ادا ذکر کړی تلقین د تثبت په دین د الله اول تلقین د تعلیم د کتاب ستا درس به قرآنی نور سره کای کوا خو بنیاد به قرآنی دویمه مسله تلقین د تثبت په دین د الله باندې د دنیا ټول تنظیمونه ټول سوچونه او فکرونه ټول تدبیرونه به د دې خلافی اسانه خبره نه ده اذن تقاتلک العرب والعجم عرب عجم طول بر سر جنگی کی پدی ان هذا امر تکرهه الملوک کم دعوت چ تو ارکای لا اله الا الله او په تعلیم د قران ورکای دا خبره حاکمان نخوخی لیډران نخوخی سیاسیان نخوخی نو طول به خلافی نو چې خلافی نو سبا کړي تلقین د تثبت تک لکون په خپل منزل کلکشا سخت هر کل راضی و دنیا پا کارونو کی عمر ازی که دین پا کار را لانو کما خبر دا دی آیتونو کی بیان دا دی که دنیا اثره نکی دا خپل و ملگر و شاگردان و قدر و که او پا خپل دین بانی تینگ شا دنیا بنده دا دین نه آره دنیا دا دین نه بنده آره سستی رکاوت را ولی دنیا تعریف میکره و کنه کمشه چی دا دین مخیل رازی چې د دین مخیله ناراضي هغه دنیا نه ده هغه د آخرت په کار راضي خو دین ته چې مخیله راضي نو هغه اثره راضي تم راضي اصف الظلال الذي لا يثبت عليه اقدام العلماء الطمع د عمر رضی الله تعالی عنه قول له تقریبا داسې الفاظ دي هغه خویا کانه خویا ګټه چې پاغه باندې د عالم خپیم خویږي نشي ټینګی دی به هغه تم ده تما د څه شی برا کی سیا ته یره د څه ټوکل تکلیف برا رسته را ته را ورسی نو دا غ خطرناکه تیګه ده په دی علماء مر غړي اخوی گی به دا غ خواجه ده چې سیاست او اقتدار همیشه د عالم د خویاولو او سستورو د پاره او لاله وي ارجه و اخاه دل څه تمور کا اورور له تمور کا انبیاء علیهم السلام همیشه چې تریان کی نو هغه سره دا وی لا اسالکم علیه اجرا ایس عوض تمه بیدنه نیشتی پا دی بانی چه خلق پوشی چه نیشتی نو دی ده خپل مقصد او گیده ده چه خپل مقصد نی پورا کردن دی نبس کئی نو تمه مخ که ختمی جو گواره سد شی تمه میشتی تا او خلق غوگ بیاو میگدی کل چه ده خبر پیدا شی ده خلق و ذهن که و سوچ که چه تمه اشتی سبا غواری پیسی بورت یا عزت و اقتدار یا بل تشه نو خلق پو مسئله دا غصبکی بیا سپوری اگه تا بیا غوگ نگیدی نو اول تلقین تطبکی دویم زل دا دنیا دا دوکی او د ځان نه د بشکولو ذکر کوي. درم نمبر بانی د ملګرو سره احترام کول، قدردانی کول، داغو مجلس ته حاضرېدل، غیر حاضری چنه نه کول، تعلق او رابط سره ساتل، تل د موالات د مؤمنینو دیندار سره مرګرتیا ساته، تعلق ساته. خوار دی، غریب دی، ناتوان دی، شپروکا بربند په یخنه کې بربند به بستر شپو سروکا د دینه خدا چې د عمل ګره دین دی او دا غسر په قیمتي بستر کې سملې چرغان ګډان پیسان دلالال کی پاغه اور لگاوا دا خپل غریب سره تعلق وسات. ترغیب بموالات الموحدین یا تلقین مرګرتیا ته دوستۍ ته د خپل مرګرو او دا غسره اکرام دی اتون کی دا څو خبر چې دا ذکر کی نو سره تخویف او بشارت نه پینځه شو. تخویف په نه منلو په نه کولو د هر یوی او بشارت پدې هر یو منلو باندې خوشحالي او انعام د الله د طرف نه. واصبر نفس الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه کلک کزان ټینګ کزان ایثار کا صبر پڅ دې ځان ټینګول حبس ایثارول ټینګول صبر قرآن حدیث کې درې معنی باندې مواد ډیر استعمال شې دي زینه و اصل حقیقت دری بنیاد دی. یو صبر علش علی المصیبه، دویم صبر عنیشه، دریم صبر په معنا د تثبت با صبر تو علی المصیبه برداشت می وکو، صبر تو علی الضیق تنگسیا کی می برداشت می وکو، اصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم دو سره ټینګ شه خپل نفس صبر کړه. نفس دی غواړي چې زه غټانو سره کیناسته مثلاله ملاقات می سره وکړه، مکه نفس دی را ټینګ کا مضبوطی کا. صبر عنش صبر اش دا هر ځای کې پدی من یا علا سره به استعمالیږي، علش او دا شانتا بشه دلتا ذکر شه مع الذين يدعون ربهم دا چا سرا چې دعا کوي زاری کوي رب خپلتای صرف رب یدون دا یدون سابقه قول کې وکنه. دا خلق وی یدعون من دون الله دو بل څوک را مدد کوي او کمل څوک را مدد کو اذن لقد قلنا اذن شططا دلتا ما غدعا را غستی دا چې جر لده دا عبادتونو لا شیء علی الله من الدعاء اتوک چرا مدد کی پاجتونو کی یا ما معنا مفسرون چیکره یا عبدون ربهم سحر او بیگا سمرا دیتنا یعنی دوام الفعل هر وقت سحر دے غفلت وقت یوم الله تزاری ده الله عبادت خام شو شپش ولا بیام ده الله عبادت تزاری ده دوام استمرار تن مراد دی. یریدون وجا ان یریدون وجا اراده ده در الله توثیق کی تعدیل کئی د موحدین و ایماندارو که خلق داو چی دا دو سرز را غستی نا یوریدو نا وجه انما الاعمال بالنیات دا اصحابانو مقام دا سی زکر دا صفت خوال پا اصحابانو کی موجود دی یوریدو نا وجه دا اصحابانو معنی جرح کول چی اقتدار بیزای استعمال که اقربا نوازی اکرلا دا بیت المال مالی بیزای و خرز که مروان لی دا فی خص و کردان باندی دا ټول دروغ دی دروغ جنو لیکلی دا ټول نړمبه قران دی دویم نمبر حدیث نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم دی تاریخ متعلق دا یو خبره ذهن کې کیدای تاریخ اله دلیل دی چې دا قران خلاف اله دلیل دی چې دا حدیث خلاف نه کم تاریخ چې دا قران او حدیث خلافو هغه تاریخ نه دی هغه تاریخ دی ظلمت دی اسباب بیتی بی دی بی دی ایماندارو کوي دا صحابانو شان قرآن خود اللہ حدیث تا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیان کردی دی دا دی مقابل طول دنیا رمی دا وہ غلطی دی شماری نمونگو دروغ ہوئی دروغ جن دی اللہ رشتی نی دی دا اللہ پیغمبر رشتی نی دی قرآن تصدیق کردی دی یریدون وجہ اراده دا اللہ در رضا دا قرآن اعلان کی همور راشدون قرآن اعلان کی دی دو مین دا اللہ در رضا دا پار دا یریدون وجہ نو چل جت دی ولا تعدو عينك عنهم دوم امر اول دوم حكم اول امر اصبر نفسك لا تعدو عينك عنهم تيري نشستر گيده دونا ادا عنش ادا علش دو مانو باندھ رہی ادا علی زیات اوسرو کو عدوان چتو لگی ادا عنش مانا جاوز عنہ واوڑی تین تیر شو تین ایناک فائل لے لا تو ایناک تیری نشستر گی دے دوارا عنہم دو دونا چی گوری نو دو تاو گورا ایماندار تا پا نیت دی ایماندار دے قتلو کی ثواب دے بی دین تا دی بی دولتمندی سرمایہ داری دو جن قتلو کی گناہ دے ناروا دی حرام دی گناہ دے قرآن کرلا ذکر دو گناہ زے او گناہنگار تا قتل بے دی شرعی ضرورت نا شرعی ضرورت مطلب چو مسئلہ تا بیانائی نو مخ کاو تا او گورو تا پا نرمیو تا وای چاو تا وکی دی گورو تا نا خبرو تا کئی نو آغای پا بدا استکبار بانی حمل که دا متکبر دی زن لوی گونی گورو گوریم نا خبرو کئی چا تا آغا شرعی ضرورت تی خو چکل دا نو نو کتلو تا خرد او دا شان تا دیندار دی نیک دی نو کتلو تا ثواب دی حدیث کی رازی نبی علیہ السلام بوی پلار مور تا ایماندار پلار مور تا دا اولاد پا نظر د احترام او د محبت قتل ثواب دی زر واری او گورا نو زر نیکی اللہ در کئی یو لاک زر او گورا پا دا غیرادا پا نیت د عزت و احترام باندی او قدردانی باندی نو اللہ یو لاک نیکی در کئی بیت اللہ تا کتو کی ثواب دی تواف کوا چسترشوی کی نا تلاوت کورم کولشی ال تا کی دی تلاوت نا زیاد ثواب بیت اللہ تا پا کتو کی دی یو نظر سره قتل یو گناہ ختمی کی یو نیکی اللہ اور کی اور رحمت پی ورئی نہ کینہ بیت اللہ تا کو تلاوت کو ایز کو من تلاوت تو تا کلی کی کول شو کور کی کول شو اب بیت اللہ تا بیان شکتے ان کا فوٹو تا گوری نو جا نماز کی فوٹو جوڑ کڑے دل اگے شے کنا چ کم جے کی یو کار پا غزے پوری خاص تے بل جے کی نکی گی نو ال تم اگ کار کے ثواب دی اگے تا کتا ال گول واڑی ہا جان زمون دے کلی تلیو گروپ کے ډیر کسانو مشر یو ماسترو دو باندې کو زسجو هغه به طواف کو چې ستبه شو تلاوت کو زما کلیوال به طواف کو چې ستبه به شو نو کې به راځه کې به راګولو بیت الله ته به قتل د ګروپ لیډر هغه نو هغه ته وی اجي سیب ته حاج لراغله بیت الله ته دلته تلاوت او ثواب دی وی خدا سیدا دو درې واره ته وی نه ثواب زیات بیت الله ته به کتو کې دی ویدا سوائی تا تا چاویلی اگر زمان نو آس ویدر اتویلی قرآنی کی خوی ویدا خو آسان کرده قرآن بزر لنده که لولا ما بیت اللہ تا تا که قتل شروع کرده نو دا بیت اللہ تا قتل خو بیاد بانده اینا نکی دا دا کابرگرام نکی دا دل توم که دا اگر زی پور اگر مختص ده کنا اگر تا که الواری چه سمر توافون کولش اگر که تواف بل زی بیا نکی و چی دنه نکی گی نو بیا اگر که گورو تا پلار مور تا استاز تا پیر تا خپل د درس ملګری تا په نظر د شفقت او د احترام قتل د ثواب دی لا تعدو عیناک عنهم قرآن داسې جوړ راولي وی نظر هم بل ځای مه لګوه سړی چې ګورې په سترګو باندې نو نظر دی راوګوه که نه لا تعدو عیناک عنهم تورید زینت الحیات الدنیا حکمت ذکر کو سترګې چې بل ته راځي د څه دپاره بیانی دیندار خو دغه دی د عقیدې ملګری دی دغه دی او دے پرے دے بل طرف تا گوری معلومی گی دا چی دا دنیا تشے کی تا سادا میاز کی تشے شتے دا دنیا نوی تا دنیا پسی را گرے ارادہ کائی تا بل تا بکتو بانی خواہیس دا دے معمولی جن اسبق لالی ولا تو تا من اغفلنا قلبا اونو منی دا چاچی غافل کرے منگ دلائی دا کتاب پلنا عن ذکرنا دا قرآن نا ذکر عزت ذکر یاد عن ذکرنا ایاکم مصدر فاعل دی زما د یادولو نه تاسو لا ما تاسو یاد کړی زما یېر نه ای نو تا غافلې دی زما د یاد نه چې ته می یاد کړی د یادوم او هغه دی غافله کوي د ځان نه یا عن ذکرنا عن شرفنا ایاکم ما چې دلکم عزت تر کړی دی عزت د مسلمان دین دی عزت د مسلمان په کتاب د الله عملی کولو دی عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا فرید خلافت پو وقت کی شام تک کر دی یو سفر کی بیا دا سرحد نہ واپس شیو دیم سفر کی تلیو سفر کی چی واپس کی دا شام نہ نو دا غی اصل و جدا چی سرحد تا رسید نو شام کی حیضہ خورا شیو اوبا او طوفانو مخلوق بمړی دو مشران مخیل راغلیو او توی چی دا حالات دی مشورایو کرسکو زن و رای ورک را ویتو واپس لارشا ساد رضی اللہ تعالی نوی ویرازا چی اللہ مقرر کری اغا بجلی عمر سے ویرادا اکرلا دو واپس کی دو نو ساد توی افرارا من قدر اللہ اللہ تقدیر نتا تختی چی زبا ولده کی بچشم وی لو غیرک قالها ستان علا بلچا دا خبر ویلی نو سخور تم داشی خبر کائی فرار من قدر الله الى قدر الله دا اللہ دا تقدیر نکو ہے تختم نو دا اللہ تقدیر تا تختم فین المجوم فرارک من الاسد چکم مرض متعددی دا غزے کی وو او تا حضی تختمو بیا چی سکی گیا غبا کی خوچ یوزے کی دے او تتن لری نو غزے لزمو چی زی بی احتیاطی دا باب هم تا اثر لری او تو حیثیت لري نو ظلمو نو پدی معنی باندې عمر سے وی فرار من قدر الله الى قدر الله سفر کی شام ته تل خلق راوته مخ ته وبوي موزی وخی اوسره یو یو عمر یو سره نوکر دی غلام دی ای پوخ په دواره چې په یوزل سوریغو سفر دی دا کار نه کوي بیا په نرزو پکې تا دا نه چې ټول په یوزل وردانګو وی پا نمبر بزو وی سیده یو منزل با عمر جلب نیوله غلام سور ده دویم منزل که با عمر سورو جلب با غلام نیوله دقا دیتا چی رسیده نمبر ده غلامو ناغا سور ده عمر سب جلب نیوله سعد بن ابی وقاص مخشوی ده سکایتا مخلوق راوته ده جنسی او غیر قومونا سرکاری جنسو والا را غلی او سید نمسمانان و خلیفه را دی او تا دا روان ده پاس باین لالی تو کی غلام دی سور کرلے او بیا چی موزیر سخداش لیدلی دی ازیر خیرن شی دی اسی راوست قچر راوست او جامی راوست دا اینا سعد دا کار نکم نحنون قد اعزن الله بالاسلام و مهما طلبن العزت بغیره ازلن الله من اللہ پا اسلام عزت من کریم پا قرآن عزت من کریم زمنگ عزت پا جامع ندے پا سوارلے ندے پا پیزار ندے پا شکل خائز جوڑولو ندے زمنگ عزت پا دی کتاب دے چی دا یی دنیا برقی گی زمن نیری گی با کل چی منگ عزت پا بل سکا تل شورو کرلو ازلن اللہ اللہ با منگ زلیل کئی مسلمان قوم زکا زلیل دے کرن چی اسلامی دے عزت ندے گرن لے دا غیر قوم شعب غیر قومونو دستورونا و قانونونا عزت پا غی کی گرن لے التسامی بین الاقوامیہ بین الاقوامی برابر ہے چی منگا دا خلق سر برابر شو اللہ زلیل کرا دا ماشی دا وزار قیمت نلدی ذکر قرآن ذکر کی توری دو زینت را حیات الدنیا تو تو من اغفلنا قلبه عن ذکرنا عن ذکرنا عن توحیدنا تنویر المقباس او در منصور دستی زما یاد سشده چی دا بل چاہ سر سر نئی توحید دا مسئلی نید غافلی چی اگر دا قرآن نزده کی گی نوی نمانی از اگر دا پا غافل لیدوارنا و تباعها چی روان دی پا خپل طبیعت بانی نو دو نمانی پا خپل طبیعت روان مبتدی و مشرک دوار دی پا خپل طبیعت روان دی دیکی سواب دی پا دیکی سواب دی پا دیکی سواب دی لکه دین تا تا خود لشوی دی ستا پا زیما غرده شد چطا پا وکان امرو فروتا اچی دین دا دا حد نبشه امر معنا میکره وکره امر قرینه نی نو قرآن و سنت که اکثر و بیشتر پا معنا دی دین رازی وکان امرو فروتا مخیدی سورتی لکم من امرنا رشدا دین دا امرو دین دا فروتا ترشه دا دارنا حدنا دا اللہ دا پولینا یایی معامله دا هر چی دا حدنا وقتی دری نخی بیان کردی دا آغا چا چی خبره ممن یو اغفلنا قلبه عن ذکره دا قرآن پری خیره اپا نور تا اخته دی قرآن نصاب کی نیشتی نی مدرسه کشتی نی تعلیم و تعلم دی نو ده خبره تا چا توقعی ندی وی نمانی اغا با تا سر روغ جوه راولی سر چور طریقه با تخیر ندی دسی و که دسی و که دسی لا تو تیا دوی منہ خول ذکر کا اتبع ہوا پخپل طبیعت روان دے دا اللہ دے دین تحقیق نہ مات نہ کی در منہ خے ذکر کا وکا نام رو فروتا دے تجاوز کرے خپل حد نہ تیر شے دے نہ دے تے سوئی دا ادریسی فتونہ جی کی موجودی طاغوت تے فمن یکفر بالطاغوت نو طاغوت نہ انکار کرے نو ترک الموالات دے بی دین سرا او تحزیز علی الموالات دے موحدین دے کان خلق سرا مرگر تیا دا غو سرا کا وقل الحق من ربکم اعلان کوا خلق تعداد پورا خبر راغری درف سرا